سوچتا بھی نہیں میں سوچتا مدینے کے لیے نہیں سوچتا کیوں سوچتا ہوں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی زبان میں نقطے میں سماعت کرنا ہے مدینے کا کچھ کام کرنا ہے طیب مدینے کا کچھ کام کرنا ہے طیب مدینے کے بعد لیے جاتا ہوں کیونکہ قرآن بھی یہیں سے شروع ہے تو مسلمان بھی نہیں سکتے. الحمدللہ رب العالمین بہت مشہور آئے ہیں. یہ کبھی مشہور ہے, یہ کبھی مشہور ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی سمجھدار قرآن پڑھ ڈالے اور اسے نہ جانے. یہیں سے قرآن مولانا جو بھی کیا جاتا مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ اہم مہانتا بھی ہے اور مہتا بھی, امپورٹنٹ بھی ہے اور اس کی امپورٹنٹ بھی ہے. اتنی امپورٹنٹ ہے, اتنی اسینشیل ہے, اتنی کمپلسری ہے, پاپولر ہونے کے ساتھ ساتھ کہ کوئی نمازی ایک وقت نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اسے نہ پڑھے. اتنی کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور سورہ فاتحہ ہر ہر رکعت میں پڑھنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد پر ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کے مسجد واجب ہے, یعنی کمپلسری دونوں کے مسجد. صرف ٹیکنیکل ورڈ الگ الگ ہے, فرض کہو یا واجب چھوڑنے کی اجازت ہے ہی نہیں. لازم دونوں ہے, ضروری دونوں ہے, واجب بھی ضروری ہے, قبض بھی ضروری ہے, واجب بھی لازم ہے, قبض بھی لازم ہے, واجب بھی کمپلسری ہے اور فرض بھی کمپلسری ہے. تو یہ ٹیکنیکل ڈفرینسز تو ہو گئے لیکن رزلٹ ایک ہے, کیونکہ جب دونوں نیک ہوں گے تو رزلٹ بھی ایک ہوں گے. بغیر فاتحہ پڑھے ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے نا. اب تو ساؤتھ افریقہ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فاتحہ کتنی اچھی چیز ہے. چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی بات ہو. اور اللہ کو تو اتنا پسند ہے, فاتحہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ نماز جیسی سب سے بڑی عبادت, عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز, اور نماز میں سب سے پہلی اسٹارٹنگ قیام, اور قیام میں سب سے پہلے پڑھو فاتحہ. آپ اور کرو اللہ کو فاتحہ پسند ہے, مگر میں سن کر کے چکر کھا گیا. اللہ کو اتنا پسند ہے اور ملا کو کتنا مجھے سواری کا تعلیم سلا کر سلام ایسا ہی آ رہا ہوں, کلاسیفیکیشن ایسا ہی کرتا چلا جاؤں گا. انالیسس جسٹیفائڈ انالیسس, کیا آپ کے پلے پڑتا چلا جائے. آپ غور کرو کہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. ہر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. میں سوچنے لگا کہ اللہ اپنے رسول سے تو نے یہ فاتحہ کو تو کمپلسری کروایا. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اس کو کیوں نہیں, اس کا نام سورہ اخلاص ہے. اور اخلاص کی ضرورت آج بھی ہے, کل بھی رہے گی. اخلاص بنا کام چلتا نہیں. سورہ اخلاص اس کا مقدس نام ہی رہا العالمین. اگر اس سورہ مبارکہ کو اس میں تیری لہجت کا ذکر ہے, تیرے اردو کی لہجت کا ذکر ہے, تیرے سدا ہونے کا ذکر ہے, تیرے معبود ہونے کا ذکر ہے, تیرے لال ہونے کا ذکر ہے, تیری حقیقت کا ذکر ہے, تیری بہتانیت کا ذکر ہے, تیری سمجھیت کا ذکر ہے, کبھی میری ہونے کا ذکر ہے, کبھی نیلر ہونے کا ذکر ہے, تیرا کوئی باپ ہے اس کا ذکر ہے, نہ تیرا کوئی بیٹا ہے اس کا ذکر ہے, تیرے بیٹے اردو ہونے کا ذکر ہے, تیری سہیلی ہونے کا ذکر ہے, تیرے مجلس ہونے کا ذکر ہے. اس کو کیوں نہیں کرایا یہ فاتحہ؟ کیوں نہیں قل هو الله شریف؟ کیوں الحمد شریف؟ اللہ علیم الغیب ہے. کیا مطلب؟ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو گزر گیا, وہ بھی جانتا ہے جو گزر رہا ہے, وہ بھی جانتا ہے جو گزرنے والا. کیا مطلب؟ اللہ بھوت کال بھی جانتا ہے, ورتمان کال بھی جانتا ہے, بھوش کال بھی. کیا مطلب؟ اللہ پاک بھی جانتا ہے, پریزنٹ بھی جانتا ہے, فیوچر بھی. مجھے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کتنے بندے فاتحہ کے قائل ہیں. وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کے قائل ہیں. جوان ہے اور آگاہ انسان موجودہ سب جانتا ہے, پاس پریزنٹ فیوچر سب اسے معلوم ہے. اللہ نے جو غیبہ چہادہ ہے اسے سب کچھ معلوم ہے. تجھے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو پیدا ہو تو فاتحہ, انتقال ہو جائے تو فاتحہ, کسی کو بیجا ہو تو فاتحہ, دسواں ہو تو فاتحہ, بیسواں ہو تو فاتحہ, چالیسواں ہو تو فاتحہ, برسی ہو تو فاتحہ, چھٹی آئے تو فاتحہ, گیارہویں آئے تو فاتحہ, بارہویں آئے تو فاتحہ, ربیع الاول ہو تو فاتحہ, ربیع الثانی ہو تو فاتحہ, سترہویں شریف ہو تو فاتحہ, خاجہ کی رجب ہو تو فاتحہ, رجب شریف ہو تو فاتحہ, میرا جیسا کا موقع ہو تو فاتحہ, محرم شریف کا موقع ہو تو فاتحہ. اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کے قائل. فاتحہ کی طرف دل سے مائل, فاتحہ کی بارگاہ میں سراپا قائل, اور فاتحہ کے دل سے ایسا قائل کہ ہندوستان میں رہیں تو فاتحہ, افریقہ میں رہیں تو فاتحہ, امریکہ میں رہیں تو فاتحہ, یورپ میں رہیں تو فاتحہ, ہندوستان میں رہیں تو فاتحہ, پاکستان میں رہیں تو فاتحہ, انگلستان میں رہیں تو فاتحہ, ترکستان میں رہیں تو فاتحہ, اور افغانستان میں رہیں تو فاتحہ, پختونستان میں رہے تو فاتحہ, حد تو یہ کہ قبرستان میں رہے تو فاتحہ. اتنے قائم, اتنا قائم. اور اسی والے مجھے تو یہی معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بن گئے, چاہے تھوڑے سے ہوں, کچھ بن گئے, چاہے باہر سے سپورٹڈ ہوں, کچھ بن گئے جو میرے رسول کی آل چھوڑ کے مالی کی طرف سے آئے ہوں. میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کا نام سن لیں تو چہرے کا جگرافیہ بجا جاتا ہے, جب رفیع کا لیول کا راستہ پہاڑی بن جائے, اپ اینڈ ڈاؤن, اپ اینڈ ڈاؤن چہرے پر ابھر آتے ہیں. فاتحہ حرام کہہ کر گزر جاتے ہیں, کبھی بدعت کہہ کر کے گزر جاتے ہیں, کبھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا کہہ کر گزر جاتے ہیں. حالانکہ جو کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو, نبی کے زمانے میں نہیں تھا, یہ کام مت کرو, حالانکہ اس کو دبے بارے میں کہیں سوچا کہ وہ بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا. سلام علیکم یا رسول اللہ, میں نے شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی کی بات کو سنا ہے اور آج تک انہوں نے اس بات کو پہنچایا ہے. میں ایک بالکل صوفیانہ بات کہہ کے گزر جاتا ہوں. اگر آپ سے کوئی یہ کہے میلاد اس لیے مت کرو کہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا, کرسی اس لیے مت کرو کہ یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا, فاتحہ بند کرو نبی کے زمانے میں نہیں تھا, چہل بند کرو نبی کے زمانے میں نہیں تھا, قیام قیام تعظیم بند کرو نبی کے زمانے میں نہیں تھا. تو ان سے پوچھ لینا مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ یہ زمانہ کس نبی کا ہے. مولویانہ گفتگو نہیں کروں گا, صوفیانہ کہہ کر گزر جاتا ہوں. یہ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے کیا؟ آج جس میں تم یہاں بیٹھے ہو یہ زمانہ حضرت موسیٰ کا ہے؟ یہ زمانہ کس کا ہے؟ کیا کوئی نبی آنے والا ہے؟ تو پھر جو گیا ہے اسی کا زمانہ ہے, جو رپورٹ ہے اسی کا زمانہ ہے, اور قیامت کا کسی کو نہیں جانا ہے. تو جب کسی نبی اور رسول کو نہیں آنا ہے تو یہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے. تو یہ کس پیغمبر کا دور ہے؟ یہ کس نبی کا زمانہ ہے؟ جلدی اور روس پاتے کا کشتی کسی پیغمبر کے زمانے کا پرافٹ کون, صحابہ کے زمانے کا پرافٹ کون, صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ویس پرافٹ آف دیکھی ادا تابعی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ویس پرافٹ آف دیکھی ادا امام حسین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان دا پیریڈ آف امام اعظم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان دا پیریڈ آف دوتی اعظم, ویس پرافٹ ان دا پیریڈ آف دوتی اعظم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ویس پرافٹ ان دا پیریڈ آف غریب نواز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ویس پرافٹ آف اور پیریڈ. آئی ایم ڈوئنگ ایوری تھنگ ان دا پیریڈ آف پرافٹ. میں میلاد کر رہا ہوں رسول کے زمانے میں, فاتحہ کر رہا ہوں رسول کے زمانے میں. جب زمانہ انہی کا ہے تو ہمارا عمل انہی کے زمانے میں, اور جب زمانے کے باہر ہوگا تب بھی رد کرنا, کبھی تو زمانے میں ہوگا. اللہ نے بول گئے بچہ آتا ہے اس کو وہ بھی معلوم ہے کہ میرے بندے میں تم بندے پاپیا کے قائل ہیں تو ایسے بھی ہیں جو پاپیا نہیں پڑھیں گے پاپیا نہیں پڑھیں گے تم پاپیا نہیں پڑھو گے تمہاری ہستی ہو آر یو واٹ یور پاور فرام ویئر یو ٹاکنگ تمہاری یہ مجال پاپیا کا میں چنتا کر دو میں خاصرے میں پڑھا آئی ایم اے کریٹر آف نیچر روشنی کیا سمجھتے ہو تم میری بڑائی زمین پر چلتے ہو پاتے سے انکار کرتے ہو میرے آسمان کے نیچے رہتے ہو پاتے سے انکار کرتے ہو میرے لیے عورت سے روشنی لیتے ہو پاتے سے انکار کرتے ہو میری کی عقل کا غلط استعمال کرتے ہو میری کی ایجوکیشن کو ضرورت ڈائریکشن کا اس کا لائف آف ڈائریکشن چینج کرتے ہو تمہاری مزاج تمہاری طاقت میں قادر پاور فل آل مائٹی میری طاقت سے میری قدرت سے سمجھا کیا ہے پاتے سے انکار کرتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے مکان میں پاتیا نہ پاوے یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی دکان میں پاتیا نہ پاوے یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے کسی ماں میں پاتیا نہ پاوے یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے دارو علوم میں پاتیا نہ پاوے یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے مرکز میں پاتیا نہ پاوے یہ ہو سکتا ہے کہ بغل میں دوائی کے لیے سامنے پاتیا نہ پاوے یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے گروپ میں جا کر تم پاتیا نہ پاوے یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے گھر میں پاتیا نہ پاوے لیکن نادان تم جب تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھے گا تو تج کو تیرے گھر سے اٹھا کر میں اپنے گھر میں لاؤں گا ماشاء اللہ آپ کو بھی میری بات میرے بھی معلوم ہے اور آپ کے پیڑ ایکسٹرڈنری ارے آپ کی سمجھ تو اتنی سمجھدار ہے کہ کوئی نہ سمجھ کچھ نہیں نہ جو اپنے گھر میں پاپیا نہیں پڑے گا تو کس کو تیرے گھر سے اٹھا کر میں اپنے گھر میں لاؤں گا اور وہ وضو خانے میں بٹھا کر وضو کرواؤں گا اور وضو کروانے کے بعد چار پاپیا کو سجیر میں پڑھواؤں گا بارہ میں پڑھواؤں گا سات مرتبہ مغرب میں اور سترہ پاپیا تجھ سے ایک میں تاکہ بغیر پاپیا کے تم سو لینا پاپیہ کے تم سو لینا پائے اسے تو پاپیہ پڑھے تو ایک تو پاپیا پڑھے ایک جمعرات سے انکار کیا تھا ڈیلی 48 پاپیہ 48 پاپیہ روزانہ تو پاپیہ تو پڑھنا پڑتا ہے کہ نہیں اور خدا کی مارگے کو ایمان نہ ہو نہ ہو ایمان نہ ہو مگر اس کو دیکھو ایمان کے انہوں نے سو ضرور کیا مگر اس نے پاپیا نہیں سو دیا جماعت بنوا دی تاکہ شرم کے بارے میں سب سے سناتن سلام یا رسول اللہ ہم تعلیم پارٹی حاضر کرنا پڑھنا پڑتا ہے جو مسجد میں جو بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں جو ہم میں جو بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں شکا میں جو بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں نماز میں جو بھی پارٹیاں پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں ہر رقط میں پارٹیاں وہ بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں اور سنو تم سمجھدار ہو چکے ہو بہت اچھے معلوم کریں گے تو مجھے معلوم ہوگا کہ جب جو گروپ ایک کام کرے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا جو چیز کامن ہے کامن چیز پر مناظرہ نہیں مشترکہ ہو تو مشترکہ پر بحث نہیں جیسے تم نے کہا دن ہے میں نے کہا ہاں دن ہے تو اب دن پر بحث نہیں ہوگی اگر تم کہو دن ہے میں کہوں نہیں رات ہے تب بحث ہوگی تم دن کا ثبوت دو گے میں رات کا تم لائٹ کا کو پروف کرو گے میں ڈارکنیس پروف کروں گا لیکن اگر دونوں مان لیں رات ہے تو جلنے دو اس بلب کو مان لیا تو بحث کیسی تو جب پاتیا وہ بھی کرتے ہیں پاتیا ہم بھی پڑھتے ہیں پاتیا تبدیل میں وہ بھی پڑھتے ہیں زور میں وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں تو جب دونوں پڑھتے ہیں تو کامن ہو گیا کہ نہیں پاتیا پڑھنا کامن ہے پاتیا پڑھنا مشترکہ ہے دونوں میں سامانیہ ہے دونوں میں سمان ہے دونوں میں برابر ہے جو بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں اور جو چیز کامن ہوتی ہے اس پر مناظرہ نہیں جو چیز کامن ہوتی ہے اس پر مباحثہ نہیں جو چیز کامن ہے اس پر دلیل طلب نہیں کی جاتی تو ہم نے بھی پڑھا ہم نے بھی پڑھا پاپیا دونوں پڑھتے ہیں مگر یاد رکھو سنیو دھوکا نہ کھانا پڑھتے جو بھی ہم بھی پڑھتے ہیں مگر دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے پہلے میں وہ بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں جوہر میں وہ بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں عصر میں وہ بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں مغرب میں وہ بھی پڑھتے ہیں پاپیا ہم بھی پڑھتے ہیں ایکا میں پاپیا وہ بھی پڑھتے ہیں ایکا میں پاپیا ہم بھی پڑھتے ہیں مگر دونوں کے پڑھنے میں ایک ساتھ پڑھنے کے باوجود فرق ہے ہم پاتحا مسرور ہو کے پڑھتے ہیں وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں اسی سورہ فاتحہ کی یا کے کریمہ ایک بات بتائیے آپ کو طرح حضرت مفتی صاحب صلی اللہ بیٹھے ہیں عبد المجید صاحب نوری بیٹھے ہیں مل کا نورانی کلام ایک نور سے بھرے گلے کے ذریعے سننے کو ملا اللہ اللہ گلے سے گلا مل گئے یہ بیٹھے ہوئے یہ بتائیں آپ حضرات بتائیں قرآن اللہ نے سب سے پہلے کس کو دیا جانی قرآن سب سے پہلے نازل کس پر ہوا یعنی جبریل امین لا کر کے قرآن دیا نہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا ایک بات بتاؤ رسول کو جب ملا تب کہاں پہ اسٹارٹ ہوا رائٹ یو دس رائٹ تو اللہ نے جب رسول کو دیا تو اسٹارٹنگ ہے یعنی رسول کو دیا تو شروع ہوا ہے کرا سے رائٹ اس کو کنارے رکھو ایک نئی بات بتاؤ تم کو جب قرآن ملا تب کہاں سے اسٹارٹ ہے مگر سوچتے بھی جاؤ اور بولتے بھی جاؤ کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں تھوڑا سا کانفیڈنس ہے رسول کو ملا ہے کرا سے تم کو ملا فاتحہ سے کیوں سرکری پکڑی کیوں یا اللہ تو تو عالم الغیب ہے تجھے تو معلوم تھا کہ بندوں کو کس طرح دینا ہے اسی طرح نبی کو کیوں نہیں دے دیا یا جس طرح تم نے اپنے نبی کو دے دیا تھا اسی طرح ہمیں کیوں نہیں دیا نبی کو دیا تو ترکیب اور ہے ہم کو دیا تو ترکیب اور یہ تفصیل بدلی کیوں کیوں چینج ہو گیا پورا کا پورا قرآن رسول تو ملا پورا کا پورا قرآن بندوں کو کمپلیٹ قرآن رسول تو ملا کمپلیٹ قرآن بندوں کو تامل و اکمل قرآن رسول تو ملا تامل و اکمل قرآن بندوں کو مکمل قرآن رسول تو ملا مکمل قرآن بندوں کو مگر جب رسول کو دیا گیا تو اقرار سے اور جب بندوں کو دیا گیا تو فاتحہ سے یہ تفصیل کیوں بدل دی گئی یہ فرق کیوں کر دیا گیا تو عشق نے جواب دیا پیار لب اور بول پڑا کہ یہ فرق اسی لیے کر دیا گیا تاکہ کوئی مولوی یہ نہ سمجھے کہ قرآن پانے میں میں رسول کی طرح ہوں قرآن پانے میں رسول کی نبی ہوں قرآن پانے میں رسول کی نبی ہوں قرآن پانے میں رسول کے برابر ہوں یہ قرآن پانے میں رسول جیسا ہوں کئی مولویوں کا گرے بان پکڑ کر کے پوچھو کہ تم پانے میں رسول کی طرح نہیں تو سمجھانے میں رسول کی طرح ہے اسی سورہ مبارکہ کی یا کے کریمہ ہے الحمدللہ رب العالمین بیٹے نے باپ سے آ کے کہا باپ اور یہ فٹ فٹ ڈویژن اینڈ فٹ پوزیشن ان میں بڑی ضروری ہے الحمد للہ باپ بولا اب سیکن مائی فوڈ کمپلیٹلی الحمد للہ اچھا کھانا کھانے کو ملا الحمد للہ کو کوئی قبری سننے کو ملے الحمد للہ بیٹا پاس ہو گیا الحمد للہ پلگرمیج ہے پلگرمیج پاسپورٹ منظور ہو گیا الحمد للہ زیارت حرمین طیبین کا موقع مل گیا الحمد للہ لڑکا پیدا ہوا الحمد للہ لڑکی پیدا ہوئی الحمد للہ وہ لڑکے کا یہاں کا حساب چل رہا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمد للہ ملنے والی الحمد للہ ہر اچھی خبر پہ الحمد للہ یہ دور ہے کہ اگر کوئی بد سورت بد کردار بد عقیدہ آ جائے تو نوز اللہ لیکن کوئی خوشخبری مل جائے تو الحمد للہ ہم نافا آ گیا الحمد للہ مولی بولا شہید مل گیا جس کے لیے جو نعمت ہے کتنے کا بہت سے پاس کیا الحمد للہ نظیم نواز الحمد للہ داتا کی داتائی کو دیکھا الحمد للہ بابو مشرف کی اشرف نمائی کو دیکھا الحمد للہ سب سے سمان کو پوچھ کی لوگ پر مار کر بادشاہ کو دھجیاں اڑا کر وہ اللہ اور رسول کی دین کی تو تبلیغ نے اپنی زندگی کو سر کر دیا الحمد للہ تو میرے دوستو کوئی الحمد للہ اب میں کیا اس کو تقریر کروں گے تو تمہاری ڈیلی پریکٹس میں لیکن میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جب تم تقریر کو سمجھ لو گے تو آخر میں خود بھی بولو گے. تو ایسا آج کا ٹاپک ایسا نہیں ہے جو ٹیپیکل ہو یا کسی حساب سے کریٹیکل ہو. بہت سمپل انداز سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے, پالنہار ہے, لارڈ آف نیچر. میں آپ کو الحمد اور حمد میں کیا فرق ہے اور گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو دوڑانا نہیں چاہتا, اس لیے کہ ہر لینگویج کی گرامر جو ہے وہ بہت ہارڈ ہے. ان ہارڈ اس اعتبار سے ہے کہ ڈرائی ہے, چارم نہیں ہے, بلکہ ٹیبل آف سینٹر رٹ رہے ہیں. کیا چارم ہے؟ باہر ایک بہتر پارٹیسپ ورڈ کی تین قسمیں رٹ رہے ہیں. کیا چارم ہے؟ اس میں پروگریسو ہے, نریشن ہے, کیا ہے, ایڈورڈ بیٹھ کر رکھ رہے ہیں. ور بھی نہیں سمجھ میں آئے جو ورڈ کون سا, مگر اب رکھ رہے ہیں بیٹھ کر کے سمجھ رہے ہیں, اس کی شکلوں کو سمجھ رہے ہیں, بالکل پرفیکٹ کنٹینیوس یہ سب رکھ رہے ہیں, اس کو اس کے ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں. اچھا پرزینٹ پرفیکٹ کنٹینیوس اگر ہوا تو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کیا ہو جائے گا, پھر فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کیسا ہوگا, وہ سب شکلیں دیکھ رہے ہیں. جائے گی اگر وہ کہیں عربی میں چلا گیا تو وہ تو ڈیزرٹ ریگستان دس دس وقت پڑھو گرامر لگائے سال تک پھر بھی نہ کر پاؤ گے کہ بس باقی اب بھی ہے. ریسرچ لینگویج اب بھی ہوا ہے تو اتنے بے شمار اس میں قانون آئے ہیں. باپ کو صرف چار کے تفصیل دے کے لے چلیں. الحمدللہ رب العالمین میں الحمد اور حمد میں کیا فرق ہے کہ اگر یہ ہوتا حمد للہ تو خود تعریف اللہ, جو تعریف تعریف اللہ کے لیے, یہ نہیں تھا کہ تمام کن کی کن, تمام کی تمام, ساری کی ساری تعریف, تب یہ مفہوم نہ. اس لیے قرآن بولتا ہے الحمد تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اب اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دیا, آبجیکشن کرنے والے نے آبجیکشن کر دیا, پوائنٹ آف آبجیکشن ریز کر دیا کہ آدمی نے اگر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, کل کی کل تعریف اللہ کے لیے ہے, تو دوسروں کی تعریف بند کر, ساری کی ساری تعریف تو اللہ کے لیے ریزرو ہو گئی, تو باقی لوگوں کی تعریف کا چانس کہاں رہا؟ نبی جی کی تعریف بند کرو, کتنی کی تعریف بند کرو, شہدا کی تعریف بند کرو, صالحین کی تعریف بند کرو, غوث اعظم کی تعریف بند کرو, غریب نواز کی تعریف بند کرو, مخدوم اکرم کی تعریف بند کرو, داتا دلبخ کی تعریف بند کرو. کہا کیوں؟ ان کا الحمدللہ ہے رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اور جب تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے تو کسی اور کی تعریف کا موقع کہاں رہا؟ یہ اعتراض کر دیا. الحمدللہ تمام خوبی اللہ کو, سب کسی نے خوبی کہا رہی. جیسے میں نے یہ کہہ لیا, مجھے بڑا اچھا لگا جب نائٹنگیل آپ سب سب نکالا رہا گیا تو آئی نو نائٹنگیل. تو میرے دوستو اب میں نے سوچا کہ اگر اس پوری افریقہ کے لیے میں کہہ دوں کہ اس کا دل بڑھانے کے لیے بھی افریقہ کی ساری دولت, ساری کی ساری دولت افریقہ کی, اور سائیکل پاور اینڈ پل پر قاسمی صاحب, ساری دولت, سارے خطابات, سارے القابات, ساری عزت و عظمت و حکمت, سب جو ہے وہ قاسمی تھے. یہ سب مولانا نوری تھے, تو مولانا نوری تو کچھ ضرور ہو جائیں گے, لیکن باقی لوگوں کے لیے کچھ ملے گا؟ ساؤتھ افریقہ کی ساری دولت مولانا نوری کے لیے ہے, تو باقی کے لیے کیا ہے؟ یہ ملین پیپل کیا کریں گے؟ یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب ساری تعریف اللہ کے لیے ہے تو کسی کے لیے رہ کہاں گئی جو کر رہے ہو؟ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دیا کہ تمام کی تمام تعریف جب اللہ کے لیے ہے تو بس اللہ ہی کی تعریف کرتے رہو, جب دوسرے کے لیے ہے ہی نہیں تو کرتے کیوں ہو؟ یوں چانس پر الگ, غیر اللہ کے لیے کوئی چانس نہیں, غیر اللہ کی تعریف بند کرو. وہ دینی میں غیر اللہ ایکسپٹ کرنا یہ غیر اللہ پریکٹیکل ہی چیز نہ کرنا دیٹ از غیر اللہ معاف اللہ غیر اللہ نو گاڈ از غیر اللہ اللہ کے سوا جب سب غیر اللہ ہے اور ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے ناش پر نون اللہ جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ جب اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے تو غیر اللہ کے لیے تعریف بند کرو اگر دینے کو تو مفتی نے مفت میں دے دیا بیٹا سے بیٹا تو مجھے کہا ہے تو جواب دینا پڑتا جواب کیونکہ مفت میں ہے اس لیے مفت میں میں بھی جواب دے دینا چاہتا ہوں کہ بات ہے آسانی سے اس بات کو سمجھنے کے لیے اسے اعتراض کر دیا اعتراض کیا کر دیا کہ غیر اللہ کی تعریف بند کرو کہنے کو تو اس نے کہہ دیا مگر اب ہماری مجبوری گئی ہو یہ جس اردو میں تقریر کر رہا ہوں جو اردو غیر اللہ کی تعریف سے بچی ہے یا دنیا کی کوئی زبان ایسی ہے ہی نہیں جس نے غیر اللہ کی تعریف نہ کیا ہو مرزا غالب فرماتے ہیں ریل چیز کے تم استاد نہیں ہو غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا میسٹر غالب میر تک میر کی تعریف بند کرو کہا کیوں میں نے کہا آج ہم جو اللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے میر غالب کے لیے میر تک میر کے لیے نہیں تو کیا مرزا غالب ٹھیک ہو جائیں گے یہ انٹرپریٹیشن کریے غیر اللہ کی تعریف بند کر دو یہ میرا شیر ہے زخم دل میرا مسکرایا ہے زخم دل میرا مسکرایا ہے شاید میرے لیے نہیں آیا میری پلکوں کے پاؤں رکھ کر کے میری پلکوں پہ پاؤں رکھ کر کے میرا مزدور دل میں آیا اور آج چاند ابر میں چاند ابر میں چاند مون ان دا کلاؤڈ ابر میں چاند ہاشمی چمکا رخ سے دیسی کو دل گرایا ساری کرو محبوب کے حکم جمال کی تعریف کو آدمی نہیں اچھی ہم جو نندا ہے رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے یہ بلے رہے ارے میاں اردو تو اردو ہے یا ہندوستان کی سرکاری زبان کیا کہتے ہیں ہندی یہ بھی نہیں رہتی ہے اور جو لوگ ہندوستان پاکستان سے آئے ہیں وہ اردو ہندی میں بتا رہے کہ کیا بچی ہے بیدار لو کہ مرت ہو نہ مرت سے ڈرو کبھی مرو کرم لو جو مرو کی یاد جو کریں کبھی یہی پتی پرست ہو کہ آپ ہی کرے وہی منشیہ رہے جو منشی کے لیے مرے بند کرو منشیہ کا کی تعریف سب کو ابھی تک سمجھ لیں آدمی کی تعریف کرتے ہو ڈیونٹی کی تعریف کرتے ہو بند کرو ڈیونٹی کی تعریف کرتے ہو کہاں لو ہم جو لکھتا ہے رب دلائی تمام تعریف اللہ کے لیے پوری سندر کو تیبر کے تم نے بننا چل رکھنا بھی ہو جانا جانے لینا معافی کرے تو آپ کے شروع ہوں گے تم ہوئے تم نہیں جائے گا میں ہوں گی تو بند کرو یہ سب اخلاقی تعلیم کی تعریف کیوں تعلیم دے رہے ہو تعریف کر رہے گا کیوں تھا تعریف سے بندہ دے لیا آج ہم لوگ یہ آدمی سرکاری زبان نہیں چلنے والی ہے اور یہ انٹرنیشنل لینگویج انگلش آپ تو انگریزی اس سے بہتر جانتے آپ بتائیے کیا انگلش لٹریچر غیر اللہ کی تعریف سے بچا ہے لیکن وقت وقت کہتا ہے بڑی لوگوں کی سب طرح کی ہوئی رائے لوگوں میں نے ایک لوگ ون مائنڈ لائف کی گئی اس نو آئے مائنڈ جب میں آسمان پر سو سو قضا کی ٹیلا دے دی اور رنگا رنگی کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوشی سے اچھلنے لگتا ہے یہ بات اس وقت کی تھی جب میری زندگی کی شروعات ہوئی اس وقت بھی ہے جب میں مسلمان آدمی بن گیا اور اس وقت بھی ہے جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور بڑا چینی دار میں مجھے موت آ جائے اگر یہ کہہ دیا ختم ہو جائے اور ایک بڑی بھیانک بات کہہ دی سر از دا فادر آف دی مائنڈ تھرڈ از دا فادر آف دی مائنڈ بچہ مرد کا راست ہوتا ہے، خدا جانے کیسے آپ ہی آس ہوتا ہے، کیسے مرد کا باپ ہوتا ہے. یہ تو بہرحال اگر وہ اسٹوڈنٹ یہاں ہوں تو اپنے ٹیچر سے پوچھیں گے کہ اس لائن کا کیا مطلب ہے، اسٹائل اس کا فادر آؤں گی میں، بات آئی ہے تو حل کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. دنیا میں جو پیدا ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، بہن پیدا ہوا، بہن پیدا ہوا، بابا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، یہ تو کہا جاتا ہے بچہ پیدا ہوا. کہیں تو میرے نہ ہاسپٹل میں ماں کو پیدا ہوا، کبھی تم نے سنا کہ کسی کے گھر میں عورت پیدا ہوئی، لڑکی پیدا، لڑکا پیدا، مرد پیدا ہوا، لڑکی مرد کہاں پہ آیا؟ جب ماں باپ سے نہیں ہے تو کہاں پہ ہے؟ کسی بچے سے. جو جسے جو پیدا ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، لڑکا اپنے باپ سے، مرد اپنے بچے سے. سوچا یہ سب پودا ہوتی ہے، اسی بچے کے پورا مرد ہوتا ہے جب میں ٹائم پر آ کر ڈیولپ ہو جاتا ہوں. یہ جو بیچ کے اندر پورا تیل، پورا گھاس، پورا پیڑ ہوتا ہے، اس بیج میں کمپلیٹلی پریزنٹ ان دا تیل، ٹائم پر ہوا کر اپنا وکسٹ ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ جو کہ سبجیکٹ کا باقی نہ سبجیکٹ کا ملا کریں، مگر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ولیم ووٹ مر سبان سے تالا لگاؤ، یہ اندر دھنوش کی تعریف کرتے ہو، رینبو کی تعریف کرتے ہو، چائلڈ کی تعریف کرتے ہو، فائل کرو رینبو کی تعریف. کیوں تمام ناری بندہ کے لیے، رینبو کے لیے نہیں چلے گا؟ تو ولیم اسٹراف کو کیا جواب دو گے جس نے کہا چاکولیٹا بھی آدمی جیتا ہے کہ ودیش سے اپنے دیش کی طرف پلٹے، باہر سے وطن کی طرف لوٹے اور اس کا دل خوشی سے نہ ہو؟ کیا ایسی مری ہوئی آتما کا کوئی آدمی جیتا؟ اگر ہو تو اس کے قریب جاؤ اور اسے دیکھو، جس فائل کو پاور اینڈ پاور باوجود اس کے پاس دنیا کبھی دولت و ضرورت ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، ڈبل موت مرے گا، ڈبلو ڈائی ڈبل مرے گا، ڈبل ڈبل موت ہوگی. فسٹ گیٹ پارٹ فسٹ گیٹ، دوسری جب مر گیا تو مرنے کے بعد انور انور ان ان نہ کوئی پر رونے والا، نہ کوئی اس کا احترام کرنے والا، نہ اس کا کوئی جیت جانے والا، یہ اس کی دوسری موت. بلیے ہمیں سواس کرتے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہوئے دھرتی کی تعریف کرتے ہو، حکم پتنی کی تعریف کرتے ہو، پیسے کرتے کسی کی تعریف کرتے ہو، پانی کرو تعریف کا کیوں اور ہم گوندا ربی رانی تمام تعریف کرنا کے لیے ہے، پیسے کسی کے لیے نہیں چلے گا. وہ ایک بلاک اپنی مجھے تالا لگا اور سب نے خاموش ہو جاتی ہے، دین کے ایمان ہو گئے. ارے وہ تو اتنے گر گئے ہیں کہ اگر ہمارے دین میں آنے تو غلام بھی نہیں، میرے ایمان دے دو. ہمارے تین دن کا دادا شادیوں کے لیے نہیں ہے، عاشقوں کے لیے، بلیورس کے لیے ہے، کس بلیورس کے لیے نہیں؟ تجھے بھی موقع ملا ہمیں بھی، مگر تجھ میں مجھے فرق ہے. مجھ کو امیر حمزہ کے کٹے ہوئے کلیجے سے ملا، مجھ کو امیر حمزہ کی عظمت سے ملا، اس کو اسلام ملا ان لوگوں سے جنہوں نے امیر حمزہ کی عظمت کو کھولا. تو امیر حمزہ کے ساتھ ہم رہے، کھوجنے والوں کے ساتھ تم رہے. اب امیر حمزہ جہاں رہیں گے یہ کھوجنے والے وہاں نہیں رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنت اور یقیناً جنت امیر حمزہ کے نام ہے، انہوں نے حسین جنت نہیں ہے، مارنے والا کیسے ساتھ جائے گا؟ تو پھر سن، صحابہ کرام جنتی ہیں تو یہ کھودنے والے کہاں جائیں گے؟ تو تو بھی نہیں جا, ہم کو وہ نماز پڑھنی ہے جو رسول کا لے جائے, وہ نماز نہیں پڑھنی ہے جو لٹیروں تک لے جائے. پڑھنی ضرور ہے, اتنا بڑا فرض ہے کہ اسے زندگی کے آخری لمحے تک ہم ادا کرتے رہیں گے, لیکن دیداروں کو لانے کے لیے دنیا داروں کو یہ ہمارا مزاج ہے. اور اسی بنیاد پر میں یاد کر رہا ہوں کہ ان سے پوچھ رہے کہ کوئی ضرورت نہیں, ہم اللہ سے پوچھتی. یہ اللہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. کیا یہ کہہ کر کے تو ہماری زبان سے تالے لگا رہا ہے؟ کیا ہم نبی کی تعریف نہ کر دیں؟ کیا ہم رسول کی تعریف نہ کریں؟ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے, تو کیا رسول کے لیے کوئی تعریف نہیں؟ کیا رسول کے لیے کوئی مزہ نہیں ہے؟ کیا رسول کی پریز نہ کریں؟ کیا رسول کی پرشنسا نہ کریں؟ کیا رسول کی تعریف نہ کریں؟ کیا رسول کی پرشنسا نہ کریں؟ کیا رسول کی عظمت نہ بیان کریں؟ کیا رسول کی بات نہ کریں؟ الحمدللہ کہہ کر کیا تو میری زبان کو لاک کر رہا ہے؟ کیا میری زبان سے تالے لگا رہا ہے؟ کیا میری زبان سے پہلے دکھا رہا ہے؟ اے قرآن اب ڈیسیجن تو ہی دے دے, اب ججمنٹ تو ہی دے دے. پر ایک کوشچن کروں گا, او ایکسٹراآرڈینری ہولی دکا پنڈا, ٹیل می اباؤٹ مائی کوشچن, میرے سوال کا جواب دے دے کہ اگر ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, ساری تعریف اگر اللہ ہی کے لیے ہے, تو ایک قرآن تو بتا دے تو نے میرے نبی کی تعریف کیوں کی ہے؟ ساری تعریف اگر اللہ ہی کے لیے ہے تو تم نے میرے نبی کے لیے کیوں کہا؟ یا جو ہم نبی پھر نا سلح کا چاہیے جنگوں میں مجھے والا دیرا وہ بھائی کے لیے اللہ ہے بھائی نہیں بول سرا جنم و نیرا, میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے تم نے کیوں کہا؟ بس وہ ہم نہیں لے بسا جا ماں بتا آتا ربو کا بما کلا وہ لڑا کر تو پھر نہ کرنے نہ لوں گا وہ لفظ کا جو ہی کر ربو کا پتہ تھا, میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے تم نے کیوں کہا؟ وہ رسنا نہ لگا فکر میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے کیوں کہا؟ وہ اپنا بات ہوں گا میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے تم نے کیوں کہا؟ سچا تم برہانوں میں رب کرو میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے تم نے کیوں کہا؟ سچا تم اللہ نور ان کو کتاب ان کو میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے تم نے کیوں کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا من انفسهم, میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے تم نے کیوں کہا؟ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے تم نے کیوں پکارا؟ کتنے پیار سے پکارا, کتنی محبت سے پکارا, کبھی جائے جو نبی کہہ کر, کبھی جائے جو رسول کہہ کر, کبھی جائے جو متفر کہہ کر, کبھی جائے جو مزمل کہہ کر, کبھی یقین کہہ کر. تو تو کہتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, اور دوسری طرف تو کہہ رہا ہے کہ رسول کی بھی تعریف ہے. وہ مارسلنا قیدا رحمت اللہ علیہ کس نے کہا ہے؟ وہ بنگو سے بھی زیادہ اس کو کس نے کہا ہے؟ وہ رفا والا کا ذکر کس نے کہا ہے؟ وہ رفا باد ہم درجا کس نے کہا ہے؟ وہ اللہ کا مانن کا کن تعلق کس نے کہا ہے؟ اور اس ٹاٹ یو ویت یو ڈیڈ ناٹ نو یہ کس نے کہا ہے؟ یہ رسول تمہیں میں نے وہ سب پڑھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. آئی ٹاٹ یو ویت یو ڈیڈ ناٹ نو یہ رسول جو تم نہیں جانتے تھے سب پڑھا دیا. اس کا مطلب اب رسول سب جان گئے کہ پڑھانے والا اللہ ہے, پڑھانے والا اللہ ہے. تو اگر یونیورسٹی پڑھا دے تو تم پوسٹ گریجویٹ میں جاتے ہو, اللہ پڑھا دے تو نہ جانے کا ہو جائے. میرے رب یہ تو بتا تو یہ قرآن میں اسے فرمایا ہے اور الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, ایک قرآن تو خدا کا فرمان ہے, ایک قرآن تیرا حکم سارا ہو کر. اب یہ بتا ایک طرف تو کہتا ہے الحمد للہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, اور دوسری طرف تو نے میرے رسول ہی کی بے پناہ تعریف کی ہے. کبھی لائی جو نبی نام سرنا کا چاہیدہ کہہ کر, کبھی وہ سراجم و نیلا کہہ کر, کہیں وہ علامہ کا معلم تکن تعلم کہہ کر, کہیں وہ رسان اللہ کا ذکر کہہ کر, کہیں محمد رسول اللہ کہہ کر, کہیں وہ مار صلی اللہ کا ادا رحمت اللہ علمین کہہ کر, کہیں بکل مومین رعف الرحیم کہہ کر, کبھی النبی اللہ بل مومن منن کو کہیں کہہ کر. تم نے نبی کی تعریف پھر کیوں کیا؟ جب قرآن نے منہ دیہات رکھا جب کچھ ساتھی بند کرو, تم نے اللہ رسول کو الگ کیوں کیا؟ اللہ کی تعریف رسول اللہ کی تعریف اور رسول اللہ کی تعریف اللہ کی تعریف. رسول اللہ کی تعریف بھی اللہ کی تعریف. اور جب رسول کی تعریف اللہ کی تعریف ہے تو رسول کا ذکر تو رسول کی یاد تو رسول سے محبت تو رسول سے تعلق. اب اللہ سے جو ڈرتا ہے وہی رسول سے مرتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ رسول سے مرتا ہے. جو رسول سے مرتا نہیں اللہ سے ڈرتا نہیں. اب یہ ہم کیسے پہچانے کہ کون رسول سے مرتا ہے کون رسول سے مرتا نہیں؟ میلاد نے بتا دیا جو مجھے ڈرتا ہے وہ رسول سے مرتا ہے. اس لیے کہ اگر ہم نماز سے پوچھیں گے نماز دیکھیں گے تو پتا نہیں چلے گا. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں نماز وہ بھی پڑھتے ہیں. روزے سے دیکھیں گے روزہ ہم بھی رکھتے ہیں روزہ وہ بھی رکھتے ہیں. حج میں جب پہنچانے کی کوشش کریں حج ہم بھی کرتے ہیں حج وہ بھی کرتے ہیں. جب زکات کے معیار بنائیں گے کریٹیریا بنائیں گے ایک زکات کے لیے ہم ڈفرنس جتنی نہ تو کہہ سکتا ہے میں کیا سر بتاؤں جو بھی دیتے ہیں تو بھی دیتا ہے جو بھی دیتے ہیں تو بھی دیتا ہے. بس اور میلاد نے جھنپ مارا زکات میں بتا دوں تو کرتا ہے. Identity card for you that you are a lover of prophet. You are lover of beloved. You are lover of beloved. Moli Muhammad is a beloved of Allah. And we are lover of beloved. Love connection, blind love. Or they have mind only. A mind directs everywhere to get the money. And heart to get the personality. دل کہتا ہے وہ نہیں ہے. عقل کہتی ہے مال نہیں ہے. عقل کی بنیاد پہ وہ چلتے ہیں مال ان کے پاس ہے. دل کی بنیاد پہ ہم چلتے ہیں حال ہمارے پاس. سنو نبی کی بات تک پہنچنا تو بتا